26 października. Jest 10. Serwis Trójki, Filip Jarek. W południe prezydent Andrzej Duda podsumuje przebieg konsultacji w sprawie utworzenia rządu. Minister Małgorzata Paprocka mówiła w Polskim Radiu, że rozmowy na ten temat odbyły się w dobrej atmosferze. Przed nami formalne zakończenie procesu wyborczego. Przedstawiciele PKW wręczą posłom zaświadczenia o wyborze. W tym serwisie zajrzymy też na Politechnikę Lubelską, która przygotowała nowy kierunek studiów – sztuczna inteligencja w biznesie. Dziś w południe prezydent Andrzej Duda podsumuje przebieg konsultacji z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała w programie Pierwszym Polskiego Radia, że sytuacja po wyborach parlamentarnych jest ciekawa i skomplikowana, dlatego prezydent Andrzej Duda musi rozważyć wszystkie czynniki, komu powierzyć misję utworzenia nowego rządu. Prezydencka minister podkreśliła, że wszystkie konsultacje z liderami ugrupowań były spokojne i merytoryczne. Wszystkie, więc również to z panem przewodniczącym Donaldem Tuskiem. I tak jak mówiłam, pan prezydent postawił pewne swoje kwestie, o których zresztą mówiliśmy również wcześniej. Czyli kwestie związane, powiedziałabym, z takimi obszarami, które konstytucja wiąże z głową państwa, z prezydentem, czyli kwestie bezpieczeństwa, kwestie obronności, kwestie oczywiście polityki zagranicznej, kwestie tutaj polityki wewnętrznej. Małgorzata Paprocka wyjaśniła, że prezydent Andrzej Duda osobiście i w terminie konstytucyjnym ogłosi decyzję, kogo desygnuje na premiera. W południe oświadczenie głowy państwa, a już godzinę później przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej wręczą posłom nowej kadencji Sejmu zaświadczenie o wyborze. Jest to zakończenie procesu wyborczego. Uroczystość odbędzie się w sali kolumnowej. Posłowie, którzy nie odbiorą dziś zaświadczeń, będą to mogli zrobić w innym terminie lub dostaną je pocztą. Małgorzata Naukowicz. W tej kadencji Sejmu w ławach poselskich zasiądzie około 140 debiutantów. Wśród nich są m.in. osoby do niedawna współpracujące z prezydentem Andrzejem Dudą, Paweł Szrot, Piotr Sałek i Marcin Przydacz. Są też dotychczasowi członkowie rządu, Janusz Cieszyński czy Paweł Jabłoński. Z samorządu do Sejmu przenosi się prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. Senat na Sejm zamienili Marcin Bosacki i Robert Dowhan. Po latach przerwy na wiejską wracają m.in. Donald Tusk, Zbigniew Kuźmiuk, Roman Giertych, Ryszard Petru. Najwięcej nowych twarzy będzie w klubie Polski 2050 oraz w Konfederacji. Formalnie praca poselska rozpocznie się od złożenia ślubowania. Odbywa się ono na pierwszym posiedzeniu Sejmu, które zwołuje prezydent. Na razie nie wiadomo, kiedy się ono odbędzie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Był przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mecenas Marek Markiewicz, powiedział, że jest wiele sposobów, by wpływać na formę i kształt mediów publicznych oraz pracę zatrudnionych w nich dziennikarzy. Jak jednak podkreślił, wszystko powinno odbywać się w granicach prawa z wykorzystaniem istniejących instytucji regulujących rynek medialny. Marek Markiewicz mówił o tym w Polskim Radiu 24 w kontekście zapowiedzi dotyczących zmian w mediach publicznych. Jest 1000 sposobów na to, żeby korygować program, żeby korygować dziennikarzy. Jest Krajowa Rada Radiofonii, jest Radia Mediów, są stowarzyszenia dziennikarskie i w tym trzeba się zmieścić, bo jak nie, to jest najazd punów na coś, co, o czym zapominają wszyscy, jest dobrem publicznym, dobrem narodowym. Zapowiedziami w sprawie zmian mediów publicznych ma w tym tygodniu zająć się Rada Mediów Narodowych. Jak będzie się rozwijała sztuczna inteligencja i czy człowiek może być zastąpiony przez maszyny? Na te pytania szukano odpowiedzi w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Konferencję zorganizowała Politechnika Lubelska, która uruchomiła w tym roku nowy kierunek studiów. Sztuczna inteligencja w biznesie. O szczegółach reporter Polskiego Radia Lublin. To pierwszy taki kierunek na uczelni publicznej w kraju i widzimy w nim potencjał, mówi dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej Marcin Gąsior. Jest to w pewien sposób nasza odpowiedź na potrzeby rynku, ale także na rozwój naszego otoczenia społeczno-gospodarczego, ponieważ te wszelkiego rodzaju rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji są coraz bardziej popularne, też wchodzą bardzo silnie do przedsiębiorstw. Sztuczną inteligencję obecnie stosuje się już na przykład w rolnictwie, dodaje prezes Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Tomasz Szymajda. To dzisiaj roboty są w stanie dojechać w bardzo trudno dostępne miejsca upraw rolnych. To dzisiaj roboty, dokonując różnego rodzaju analiz gleby, są w stanie wskazać tam, w jaki sposób mamy nawozić nasze areały na co dzień. Zdaniem przedstawicieli Politechniki Lubelskiej, rozwój sztucznej inteligencji w najbliższych latach będzie widoczny chociażby w bankowości. Z Puław Łukasz Grabczak, Polskie Radio Lublin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy kolejny taki dzień, że cała Polska pod chmurami. Na południu możliwe większe przejaśnienia, ale to jeszcze za chwilę. Okresami mogą zdarzyć się właściwie w całym kraju opady deszczu. One nie będą zbyt duże, miejscami będzie to tylko mrzawka. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 16 najcieplej na południowym wschodzie, ale to wszystko jeszcze dopiero przed nami, bo w najcieplejszym momencie dnia. Trzeci Polskiego Radia. 5 minut z małym ogonkiem po godzinie 10:00. Dzień dobry Państwu ponownie. To jest Trójka przed południem, trójkowa audycja popularno-naukowa. Ja nazywam się Witold Lazar. Będziemy razem do 12:00, czyli jeszcze przez najbliższe 2 godziny, a zatem zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. In a garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair, the sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. mess with me, but babe, that's what I need. Please, now just this once. Dance, baby. You don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please, now just this once. Sing, baby. Przedpołudniowej. Na zegarze 13 minut prawie po godzinie 10. Proszę Państwa, teraz internet szerokopasmowy. Sprawa, która cały czas się rozwija, no bo jest oczywiście rozwojowa. W studiu Kuba Witkowski i jego gość. A z nami w studiu Grzegorz Czwordon, wiceszef Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o białych plamach. Dość często można spotkać się z opinią, że Polska, tak jak inne kraje bloku postsowieckiego, paradoksalnie są do przodu z cyfryzacją względem krajów tak zwanej starej Unii Europejskiej. Czy tak jest też z dostępem do internetu w Polsce? Po części tak i po części nie, no bo mamy taką sytuację, że musimy zawsze nadganiać ten Zachód, nie? Natomiast polscy przedsiębiorcy, polscy operatorzy telekomunikacyjni od dawna już inwestują w bardzo dobrej jakości sieci szerokopasmowe względem na przykład Niemców, którzy inwestowali w miedziane kable i w chwili obecnej muszą w większości w całym kraju wymieniać to na światłowody. My już jesteśmy krok do przodu, bo dużo mamy światłowodów wybudowanych, dużo gospodarstw domowych jest objętych zasięgiem sieci szerokopasmowych, ale to i tak jest zawsze za mało. Niestety mamy w Polsce jeszcze około 1,8 miliona gospodarstw domowych, punktów adresowych, które takiego dostępu do internetu nie mają. No właśnie, i to są te białe plamy, o których wspomniałem? Tak. W szerokim ujęciu biała plama to jest każde miejsce, które nie ma w ogóle dostępu do szerokopasmowego internetu. Ale czym jest szerokopasmowy internet? Parę lat temu, bodajże nawet 11, Komisja Europejska zdefiniowała to jako brak dostępu do internetu o prędkości minimum 2 megabity na sekundę. Czy to dużo, czy to mało? No dzisiaj chyba za mało. Zdecydowanie. Dlatego my musimy też inwestować w bardzo szybkie sieci telekomunikacyjne. Dla nas w chwili obecnej biała plama to jest miejsce, gdzie nie ma dostępu do internetu o prędkości 100 megabitów na sekundę i w najbliższych 3 latach ta infrastruktura nie powstanie. Skąd my czerpiemy wiedzę na temat tych białych plam? Bo rozumiem, że jakąś wiedzę już mamy, ale pewnie nie pełną. Tak. Korzystamy z rejestru, który prowadzi zarówno prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, i to jest w ramach inwentaryzacji sieci usług telekomunikacyjnych, a także z naszego rejestru, który mamy w ramach internet.gov.pl. A dlaczego jest tak ważne, żeby te białe plamy określić, nanieść na mapę i je zlikwidować? Żeby efektywnie wydawać środki publiczne. Mamy ograniczoną pulę środków. Zawsze to będzie za mało. I musimy znaleźć pewien kompromis pomiędzy tym, co my dajemy na rynek, a co rynek da nam w zamian. Czyli jak najmniejszą liczbą środków publicznych transferowanych na rynek, objąć jak największy zasięg terytorium Polski łączami szerokopasmowymi. I o tych narzędziach diagnozowania białych plam w Polsce, do czego my sami możemy się przyczynić, porozmawiamy przy następnej okazji. A jasne. Na dziś dziękujemy. Naszym gościem był Grzegorz Czwordon z Ministerstwa Cyfryzacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym, sfinansowana ze środków Funduszu Szerokopasmowego. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pretenders. Nie zrozum mnie źle. No, taki tytuł. No, niech mnie państwo też nie zrozumią źle. Mądrości ludowo-pogodowe mówią nam, że na świętego Szymona i Judy spodziewają się śniegu i grudy. To mówiłem godzinę temu mniej więcej. Szymona i Judy mamy w sobotę, tę najbliższą. No więc pomyślałem, czyżby więc wróżba śniegu na weekend? No cóż, jedni czekają na ten pierwszy śnieg i wyglądają go jak kania dżdżu, a inni dzwonią. 2 2 7 3.

internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie? Bo nie mam żadnych objawów. Bo nie mam czasu. Bo boję się diagnozy. Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 10:30. Czas u nas na serwis kulturalny. Małgorzata Łukowska. Rusza kolejna odsłona kampanii Mała Książka, Wielki Człowiek. W ciągu 5 lat trwania tej akcji udało się rozdać prawie 5 milionów książek, które trafiły do najmłodszych czytelników. Trwa właśnie przyjmowanie zgłoszeń do udziału w kolejnej edycji projektu. A każdego roku do promocji czytelnictwa włączają się ambasadorzy, znane i lubiane osoby publiczne. Akcję od 3 lat wspiera aktorka Emilia Komarnicka-Klęstra. Ta kampania datuje się na jesień, ale to jest taka kampania, o której ja naprawdę chciałabym mówić codziennie. Przez cały rok i to na całym świecie. I mówię to przede wszystkim jako mama, która ma świadomość i bierze odpowiedzialność za rozwój swoich dzieci, ale mama, która cieszy się, że ta świadomość i inspiracja do odpowiedzialności wędruje do domów, do 5 milionów polskich domów. Mówiła jedna z ambasadorek akcji Mała Książka, Wielki Człowiek, Emilia Komarnicka-Klęstra. Wyprawkę otrzyma każdy pierwszoklasista szkoły podstawowej, który zaczyna w tym roku edukację szkolną. Co to był za ślub? Frances Cobain, czyli córka Kurta Cobaina, byłego wokalisty Nirwany. Sakramentalne tak, powiedziała synowi Tony'ego Hawka, ikony skateboardingu lat 90. Co ciekawe, ślubu udzielił im Michael Stipe, czyli wokalista R.E.M. i zarazem też ojciec chrzestny panny młodej. Miejmy nadzieję, że dla Frances to będzie szczęśliwszy związek niż jej pierwsze małżeństwo, które zakończyło się kłótnią o gitarę jej ojca. Ostatecznie instrument wart ponad $1 milion trafił do jej byłego męża, muzyka Isaiah Silve. A jeszcze dziś w Trójce będziemy mówić o wyjątkowej książce. Fundacja Instytut Łukasiewicza wydała książkę Sportowcy w mundurach. Historię reprezentantów Polski żołnierzy Wojska Polskiego. Niezwykłe, inspirujące historie sportowców różnych pokoleń, których łączy to, że oprócz uprawiania zawodowego sportu byli lub są żołnierzami Wojska Polskiego. I można powiedzieć, że to tylko formalna łączność, noszenie munduru, ale w świetle tego, co obserwujemy w ostatnich miesiącach o zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, to noszenie polskiego munduru nabiera jeszcze dodatkowej, szczególnej wartości. Więcej o tej książce dowiedzą się Państwo z relacji Krzysztofa Łoniewskiego, która na naszej antenie pojawi się kwadrans po godzinie 12 w ramach audycji Trójka do Trzeciej. A Małgorzata Łukowska powróci o 14:30, wtedy w Trójce kolejny serwis kulturalny. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Za 26 minut 11. Just as you're, don't be late. i Misia FF. Za 20 minut godzina 11, proszę Państwa, w Trójce przed popołudniem teraz, nie wiem, czy wybierają się Państwo na weekend, ale być może Państwo słyszeli albo nie, jest taki system transportu beztarciowego, który nazywa się Hyperloop. Główną rolę odgrywają tam kapsuły i niemal próżniowe rury. Dzięki niskiemu oporowi kapsuły mogą poruszać się z dużą prędkością. W przypadku tego najnowszego projektu, który właśnie zaprezentowano, ma to być nawet 1223 km na godzinę. A, przez całą Polskę w niecałą godzinę. Najważniejszą nowością jest jednak zautomatyzowanie załadunku i rozładunku tych kapsuł, które tam w środku tej rury będą podróżować. I to jest możliwe dzięki wykorzystaniu taśmociągów, elektrycznych drzwi i innych tego typu urządzeń. Hyperloop obiecuje, że system Express Freight będzie szybszy, bardziej efektywny kosztowo i bardziej zrównoważony niż obecne metody transportu lotniczego czy drogowego. Producent pochwalił się, że w przyszłości pierwsze komercyjne rozwiązanie powstanie we Włoszech. Hyperloop podpisał umowy z różnymi rządami na całym świecie, otrzymało też różne dofinansowania. No to czekamy na efekty tych 1200 km na godzinę. tak bezsensownie. Sam budzik, nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach, przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów. Zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką. Ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwa mi świat, ten niewygodny stan. Zatarty już ślad, przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil, tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Przed południem, za 13 minut, godzina 11. Idealny moment na to, aby zabrać Państwa na wycieczkę. Dziś zabieram Państwa na południowy zachód. Żmigród, niewielkie miasteczko w województwie dolnośląskim, no ale o powodach naszej tam wizyty opowiedzą Państwu już Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Żmigród to niewielkie miasto położone nad brzegiem Baryczy w województwie dolnośląskim, na pograniczu z sąsiednim województwem wielkopolskim. Jego historia sięga początków XII wieku i czasów piastowskich. Przez stulecia w Żmigrodzie znajdowały się dwie arystokratyczne siedziby. Dawna wieża z XVI wieku i pałac z XVII wieku. Niestety obecnie jest on w ruinie, gdyż został zniszczony pod koniec II wojny światowej, lecz dzięki miejscowym władzom jego pozostałości możemy do dziś zwiedzać w niezwykłej formie trwałej ruiny, która udaje to miejsce. Ale przynajmniej jest ocalona. To jest właśnie to, co powinniśmy robić z tymi naszymi pozostałościami zamków i pałaców, które nie jesteśmy w stanie odbudować, ale jesteśmy jednak w stanie zabezpieczyć i przynajmniej w takiej formie udostępniać. Pałac w Żmigrodzie, a raczej jego okazałe pozostałości, był chyba jednym z pierwszych miejsc w Polsce, kto wie, może nawet i pierwszym, który właśnie z inicjatywy miejscowych władz został odgruzowany, zabezpieczony i doprowadzony do takiej formy, iż dziś możemy bezpiecznie go zwiedzać. Pałac bardzo ciekawie prezentuje się przede wszystkim w letnie miesiące, gdyż wokół niego zasadzono wiele różnych gatunków kwiatów, więc miejsce to prezentuje się bardzo ciekawie i bajecznie. Bajecznie, ale też trochę przypomina takie konstrukcje scenografii do filmów historycznych. Tak, bardzo trafne skojarzenie. Jak wcześniej wspomniałam, początkowo Żmigród należał do śląskich piastów. Historia Żmigrodu sięga połowy XII wieku i przez kolejne trzy stulecia należał właśnie do dolnośląskich książąt. W latach 13 stulecia książę wrocławski Henryk III zbudował w tym miejscu zamek, który był otoczony wałem i fosą. Potem Żmigród należał do księstwa Głogowskiego i Oleśnickiego. W tym okresie również miasto stało się własnością czeskich królów. I był oddawany w dzierżawę. I często zmieniał swoich gospodarzy. Zaskakujące. Przyzwyczailiśmy się już w naszym programie do tej ilości zmieniających się właścicieli. Pośród nich była m.in. rodzina Kurzbachów, potem Adam Szafgocz. W rękach jego rodziny majątek pozostał do połowy XVII wieku. Niestety Jan Ulryk Szafgocz spiskował przeciwko cesarzowi i został ścięty w 1635 roku. Żmigród został przekazany przez Ferdynanda III wiernemu słudze, hrabiemu Melchiorowi Hatzfeldowi i własnością tej rodziny Żmigród pozostał już do stycznia 1945 roku. Dziś w Żmigrodzie możemy obejrzeć m.in. dawną wieżę mieszkalną. Renesansowa wieża znajduje się tuż obok pałacu. Powstała ona w latach 60. XVI stulecia na fundamentach baszty XIII-wiecznego zamku. Niemal 100 lat później została rozbudowana, a w takiej charakterystycznej okrągłej wieżyczce umieszczono kręcone schody. Rozumiem, które prowadziły do komnat, gdzie ktoś mieszkał. Tak. No, oprócz tych kręconych schodów jeszcze na uwagę zasługują dwie płyty fundacyjne. Jedna z 1560, a druga z 1643 roku. I co ciekawe, wieża oparła się najazdowi w czasie wojny 30-letniej. Wieża oparła się szwedzkim wojskom w 1640 roku, a... Solidne mieszkania tam tak, były. Tak. Ale co ciekawe, nie dość, że się nie udało zdobyć twierdzy, to jeszcze duża grupa najeźdźców znalazła śmierć pod pękającym lodem, nad którym ustawili armaty i właśnie z tego miejsca ostrzeliwali twierdzę. No ale niestety dwa lata później jednak znalazła się ona w rękach Szwedów. A pałac, który znajduje się tuż obok niej, powstał w tym samym stuleciu. Pałac, po którym niestety niewiele do dziś pozostało w stosunku do jego dawnej wielkości, został zbudowany przez Henryka Hatzfelda w latach 80. XVII wieku. Początek dalszym rozbudowom dała kaplica dworska. Wówczas powstał także park, oranżeria i ogród. W kolejnym stuleciu całe założenie stało się już ogromnym, trzyskrzydłowym pałacem. Ostateczny kształt jednak pałac przybrał w drugiej połowie tego samego wieku. Za czasów księcia Adriana powstała nowa, piękna, barokowa rezydencja. Niestety dziś możemy podziwiać go jedynie na dawnych zdjęciach, a najstarsza część pałacu, jak już wspominaliśmy na początku, już w XXI wieku została oczyszczona i oddana do użytku w formie trwałej ruiny. No i myślę, że warto tu zajrzeć, bo nawet w takim stanie ma w sobie wiele uroku. Malowniczej i pięknej ruiny. Zapraszamy do Żmigrodu. O nim dzisiaj opowiadał Marek Gaworski. Trójka po królewsku.